Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 listopada, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki, a w nim o tym, że wydano ostrzeżenia hydrologiczne dla 6 województw. O postępowaniu wobec 3 banków w sprawie niejasnych zasad ustalania kursów wszczyna je UOKiK. Areszt dla byłych członków rządu Katalonii domaga się hiszpańska prokuratura. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia hydrologiczne dla 6 województw. 2 stopnia dla ujścia Odry w zachodniopomorskim, 3 dla dorzecza Baryczy w województwie dolnośląskim i wielkopolskim, Bzury i Pilicy w łódzkim, dla środkowej Wisły w mazowieckim, Drwęcy w województwie warmińsko-mazurskim. Najpoważniejsza sytuacja jest w Baryczy i jej dopływie, Orlej na pograniczu Dolnego Śląska i Wielkopolski oraz na rzekach Łyna, Lega i Guber na Warmii i Mazurach. Postępowanie wobec 3 banków w sprawie niejasnych zasad ustalania kursów walut w kredytach i pożyczkach hipotecznych wszczyna UOKiK. Chodzi o BPH, PKO BP oraz PKO. Prezes Urzędu Marek Niechciał mówi, że sprawdzone zostaną zapisy w umowach. Wątpliwości urzędu budzą niejasne zasady ustalania kursu walut. W efekcie mogą być nieprecyzyjne i ustalane dowolnie. Ponadto banki odsyłają konsumentów do płatnego serwisu oraz do tabel, które same sporządzają. Jednak nie wskazują, kiedy, ile razy dziennie będą opracowywane i publikowane. W rezultacie konsument nie może sam oszacować kursu, po którym bank przeliczy ratę. Podobne postępowania toczą się wobec 10 banków. Działania podjęliśmy po sygnałach od konsumentów. Postępowania mogą zakończyć się wydaniem decyzji, w której możemy zakazać dalszego wykorzystywania danego wzorca umowy. Możemy także nałożyć karę finansową do wysokości 10% obrotu banku. Możemy też określić środki usunięcia trwających skutków naruszenia. Klienci banków domagają się uznania za niedozwolone klauzul, które niedokładnie określają wysokość ustalania kursów walut. 14 lat więzienia dla nożownika z podwarszawskich Marek. Andrzej A. w marcu ubiegłego roku przed centrum handlowym zaatakował 25-letnią kobietę. Była w ciężkim stanie, ma poważne obrażenia twarzy. Za próbę zabójstwa prokuratura domagała się 25 lat i nie wyklucza apelacji. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga zdecydował też o 100 tysiącach złotych zadośćuczynienia i 16 tysiącach tytułem naprawienia szkody. Aresztu dla byłych członków rządu Katalonii domaga się hiszpańska prokuratura. Chodzi o 8 byłych ministrów, którzy stawili się przed Sądem Najwyższym, by złożyć wyjaśnienia w sprawie deklaracji niepodległości regionu. Wcześniej sąd przełożył ich przesłuchania na przyszły czwartek. 2 dni temu prokuratura postawiła wszystkim zarzuty rebelii, działalności wywrotowej i malwersacji. 27 października hiszpański senat zaaprobował przejęcie przez rząd w Madrycie władzy w Katalonii, by zahamować proces odrywania się tego regionu. Ekstradycji brata zamachowca z Manchesteru, który wysadził się w powietrze podczas koncertu pod koniec maja, domaga się Wielka Brytania. Hassem Abedi przebywa teraz na terenie Libii. Hashem Abedi aresztowany został w Libii. Policja w Manchesterze jest przekonana, że ma wystarczającą liczbę dowodów, by oskarżyć go o współudział w organizacji zamachu. W kwietniu obaj bracia pojechali do Libii, gdzie urodzili się ich rodzice. Salman powrócił, by przygotować zamach. Jego brat pozostał w Afryce. Sytuację utrudnia jednak fakt, że Libia rozrywana jest wojną domową. Hashem Abedi jest przetrzymywany przez milicję jednej ze stron konfliktu, a adresatem wniosku o ekstradycję są oficjalne władze. Brytyjska policja ujawniła też szereg danych dotyczących skali ciągle toczącego się śledztwa. To 30 przeszukanych nieruchomości, 11 tysięcy dowodów, 16 terabajtów danych komputerowych i 16 tysięcy godzin zapisów z kamer bezpieczeństwa, 5 tysięcy świadków oraz bilingi telefoniczne o łącznej długości 8 milionów linijek. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Jeszcze jedna ważna informacja z Wielkiej Brytanii. Bank Anglii po raz pierwszy od 10 lat podniósł podstawową stopę procentową. Przedstawiciel banku oświadczył, że zdecydowano podnieść ten rekordowo niski wskaźnik z ćwierci do 0,5%. Ma to ograniczyć inflację będącą skutkiem Brexitu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Po południu, wieczorem i w nocy wciąż pochmurno i deszczowo. W górach może padać śnieg i wiać silny wiatr, nawet do 100 km na godzinę. Na termometrach teraz od 9 do 12 stopni, w nocy od 6 do 8. Jutro bez deszczu jedynie na zachodzie. Temperatura nie przekroczy 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Japończycy byli pierwsi. Tłumaczyli na swój język filmy jeszcze w epoce kina niemego. Zaraz potem byli Chińczycy i Włosi. Natomiast najstarszy zachowany film z polskim dubbingiem, Królewna Śnieżka i 7 Krasnoludków, liczy sobie już dokładnie 79 lat.

My body's aching, but I can't sleep. My dreams are all the company I keep. Got such a feeling as the sun goes down, I'm coming home to my sweet mother. Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Witamy, to czwartkowa tonacja Trójki, a ponieważ dzisiaj dzień zaduszny, to sprawdzimy sobie listę nieobecności. Till you're out of time. Strange, Don't You Think I'm Looking Older. George Michael, wczoraj widziałem program dokumentalny zatytułowany Freedom. Jeśli ktoś nie widział, to koniecznie proszę to zobaczyć, bo dokument jest zrobiony przez samego artystę i robi niesamowite wrażenie. Pierwsza dziesiątka moich ulubionych piosenek Prince'a. Utwór zatytułowany The One. W pewnym momencie w tym filmie dokumentalnym, o którym mówiłem, George Michael mówi, przecież nie mogę się porównywać z Prince'em czy Michaelem Jacksonem. Michael Jackson. W międzyczasie mam dla Państwa zaproszenia. Dzisiaj zaczyna się Jazz Jamboree, ale ja mam zaproszenie na sobotę do studia koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego na godzinę 19:00. Trzy podmioty wykonawcze, że tak powiem. Kamil Piotrowicz Sextet, XI Colin Stetson Quartet i Peter Evans Septet. Mamy dla Państwa zaproszenia. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Przypomnę, Jazz Jamboree, studia koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego, najbliższa sobota, godzina 19:00. Wracamy do listy nieobecności. Żaro. Taka lista nieobecności musi być z konieczności nie za długa, bo godzina szybko mija. Wybrałem więc takich artystów, a raczej piosenki takich artystów, po których artystów i po które te piosenki sięgałem najczęściej. On the same. The morning sun surrounds her as it fills the sky. Oh, to kiss her golden hair, Genevieve. I never felt so helplessly, Genevieve. I never felt so far, Genevieve. Yeah. Genevieve, przypomniał Andrew Gold. Panowie Mariusz i Piotr idą pojutrze do studia koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Godzina 19, koncert w ramach Jazz Jamboree. Dziękujemy bardzo. Więcej zaproszeń, na przykład w Markomanii. Proszę nas słuchać w sobotę od 11 do 13. Glenn Frey. So fast, just like a dream, we knew it couldn't last, but I'd do it all again if I could somehow. I must be leaving soon, it's your world now. it's your world now. My race is run. I'm moving on like the setting sun. No sad goodbyes, no tears allowed. You'll be all right. It's your world now. Kilka dni temu przypominałem, że właśnie minęło 10 lat od wydania tej płyty Long Road Out of Eden, Glenn Frey i kompozycja It's Your World Now, Tom Petty. life. You deserve the deepest of cover. You belong in that home by and by. You belong among the wildflowers. Lubię tę piosenkę Wildflowers, Tom Petty. A pan Rafał ma dzisiaj zmianę kodu na czwórkę z przodu. To przy okazji pozdrowienia dla pana Rafała i dla wszystkich, którzy mają dzisiaj urodziny. Lista nieobecności. Bardzo subiektywna. Whitney Houston, All the Men That I Need. Jak tu robić kroki w taką pogodę jak dziś za oknem? Pada deszcz, liście zabrał wiatr. Mira Kubasińska. Naszej miłości bardzo zimno dziś. Czym mamy ogrzać ręce jej? Już dawno z drzewa spadł ostatni liść, a jutro spadnie pierwszy śnieg. Zabrał wiatr, Mira Kubasińska. I tak sobie pomyślałem, słuchając tej piosenki, że niewykluczone, że w radiu słyszałem ją ostatni raz w liście przebojów Studia Rytm. Lista Trójki jutro. Polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam odnajdą Państwo także zestaw muzyki, jaka zagrała dzisiaj w liście nieobecności.